Og vejret er fortsat skyet med regn af og til. Der skulle komme en opklaring i løbet af eftermiddagen. Og så er der svag til jævn vind fra sydvest og 5-8 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 4:05 efter en time på dansk grund, så vender vi i den kommende time blikket mod udlandet, for det er altså der, de helt store begivenheder finder sted i dag. Og for at du ikke skal få sådan en halv historie, så har vi tænkt os at bide ordentligt til bolle på udlandet i den kommende time. For det er altså ikke hver dag, at et vestligt demokratisk land vågner op til en hovedstad, der ligner en krigszone og med mere end 20 dræbte. Så hvad i alverden foregår der, og hvordan skal vi reagere på det? Det holder vi blikket på her i første omgang i den kommende halve time. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Ja, man skal gøre det, man er bedst til her i verden, medmindre man kender nogen, der er endnu bedre til det, så skal man se, om man kan få dem til at gøre det i stedet for. Louise Windfeldt-Høbe, velkommen til. Tak. Du er international redaktør her på stationen, og du vil simpelthen begave os med din tilstedeværelse her den kommende time, hvor vi i første omgang skal til Ukraine, men derefter også skal til Egypten. Egypten, ja, og yes. Vi skal også til Sydsudan. Det er den helt store internationale rundflyvning ved Windfeldt-Høbær. Men vi starter altså i Ukraine. Vi starter nemlig i Ukraine. EU's udenrigsministre, de har bestilt flybilletten. De skal til hastemøde i morgen i Bruxelles, og det skal de, fordi der skal de vedtage sanktioner mod Ukraine. Det sker efter, at der er opstået voldelige sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og demonstranter i det, der i det seneste døgn har været det mest blodige i den 3 måneder lange konflikt. Mindst 26 mennesker har mistet livet, heriblandt 10 politifolk og en journalist, der angiveligt er blevet tævet ihjel. Urolighederne de begyndte i går, da omkring 20.000 demonstranter mødte op ude foran parlamentet for at presse politikerne til at stemme for en forfatningsændring. Og lad os starte der, altså i Ukraines hovedstad Kiev. Der har vi nemlig ringet til dig, Ira Højlund. Velkommen. Ja, tak skal du have. Dine forældre er oprindeligt fra Ukraine, men du er vokset op i Danmark, hvor du læser cand.merc. på Aarhus Universitet, og i den seneste tid, der har du så været i praktik i Ukraine, først på den danske ambassade og nu på en virksomhed. Du befinder dig i Kiev. Prøv at fortæl, hvordan du har oplevet det seneste døgn. Jamen, jeg vil starte ud med at sige, at det startede jo fredeligt ud, og alle os internationale, vi har været ude og demonstreret sammen med befolkningen. Som I har sagt, i går udviklede sig det meget voldeligt, og der er flere døde, og jamen, altså, det har været forfærdeligt at se, det har været ligesom at være med en film, vil jeg forklare det på den måde. Prøv at fortælle, hvad det er, du har set. Det jeg har set, det er, at ud fra mit vindue, der har der været styrker, der er kommet med, det har ikke været en tank, men det har været en panservogn, hvor befolkningen, altså børn, forældre, gamle mennesker, har simpelthen stået og blokeret for den her vogn, der var på vej ind mod midtbyen. Det lykkedes dem at vende vognen om, og det var en lille sejr, der var ligesom her, hvor jeg boede. 3 metrostationer væk fra, hvor jeg bor, der er Khreshchatyk, altså Majdan. Jeg har ikke selv været på Majdan i går, fordi kvinder og børn blev frarådet at gå dertil. Men jeg har prøvet at hjælpe så meget som muligt her rundt omkring. Hvad har du gjort? Det vi gør, det er, at vi kommer med mad, vi kommer med tøj. Vi hjælper med, hvis der er noget medicin eller nogle forbindinger eller noget andet, der mangler, så prøver vi at komme ud med det hurtigt muligt og organisere det på en måde, så det kommer ud til de forskellige hurtigst muligt. Der har også en organisation omkring, hvis der er nogen, der bliver såret, at det er privatbiler, der kommer og henter dem og kører dem ud på de forskellige hospitaler. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad er det egentlig for nogle mennesker, du ser på gaden? Altså det er jo også, altså i sådan en konflikt her, der er der jo altid meget kamp om sandheden. Hvem er hvem, og hvem er nogle bøller, og hvem er nogle gode borgere, der vil det bedste for deres land? Altså, hvem er det, hvad er det for nogle folk, du ser på gaden? De folk, jeg ser, det er nogle borgere, som jeg identificerer med. Altså, det er nogle borgere, som vil Ukraine det bedste. Det er dem, der er på Majdan. Man kan tydeligt se forskellen på måden, der bliver snakket om, ja, om på omkring konflikten. Altså, hvordan folk de reagerer. Har de en måde, hvor de snakker mere generelt om konflikten, at de snakker om regeringen og ikke er så voldelige eller så, hvad skal man sige, så provokerende, så ved man, at det er rigtigt, man har fat i. De andre provokatører, med det samme begynder de at svine befolkningen til. Jamen altså, de går generelt hjem. Alle de går nok i sportstøj, men altså, man kan se med det samme, hvis det er en provokatør. Altså dem, der holder med regeringen, kalder vi for provokatører på Majdan. Jeg ved ikke, om det er nok forklaring. Altså, det skal jeg lige forstå. Altså, så de holder med regeringen, men vil det så sige, at de slås på politiets side, eller hvad? Ja, altså, man kan jo sige, at Majdan er delt op i to grupper. Den ene, som er politiet og efterretningstjenesten, der holder med parlamentet, altså med regeringen, og så er der befolkningen, der er med oppositionen. Det er ligesom de to grupper. Ja, er det sådan så, at man ligesom forventer, at de her voldsomme kampe er nogen, der vil fortsætte, måske i løbet af aftenen og igen i morgen? Jamen, de fortsætter. Altså, man er hele tiden med på, hvad der sker på de forskellige steder. Ikke at det nødvendigvis er på Majdan, men at det er de steder, hvor folk befinder sig. Altså alle de andre små gader omkring Majdan. Her for et par timer siden er der en dame, der blev... Hun lever godt nok stadig, men hun blev ramt af en bombe af efterretningstjenester, hvor hun faktisk prøvede at beskytte en ældre kvinde på 75 år. De begge to levede, men man ser de her kampe ude på gaden, og nu er det altså begyndt ikke kun at gå ud over mænd, men også ud over kvinder og ældre damer. Tak skal du have, Ira Højlund, som altså var med på telefon fra Ukraines hovedstad Kiev. Med os her i den her time, der har vi også dig, Flemming Splidsbol. Velkommen. Ja, tak for det. Du er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Hvad er forklaringen på det her seneste døgns eskalation af volden, af konflikten i Ukraine? Man må sige, at det er en meget, meget dramatisk udvikling, som er kommet, også meget pludseligt. Og jeg ser en række kommentatorer, som kæder det sammen med vinter-OL, og som ligesom siger, at det har været Janukovits dække, når verdenssamfundet er fokuseret på, hvad der sker i Sochi, så kunne han gennemføre det her. Jeg synes, det er for tidligt at sige. Det vi hører også her indledningsvis, det er jo, at der var omfattende demonstrationer i går, hvor demonstranterne kræver forfatningsændringer, og de kræver, at Janukovits træder tilbage fra præsidentposten. Og vi må sige, at Janukovits har spillet en række kort ud. Han har gjort en række indrømmelser, lovændringer, en amnesti. Han har offeret sin regeringsleder. Og det eneste, han næsten har tilbage, det er at bebude sin egen afgang. Og jeg tror måske, at han har følt sig så presset, fordi det er det eneste, der står tilbage, at han har sagt, at nu må det briste eller bære. Nu må jeg forsøge at få stoppet de her demonstrationer også, og så forsikret mit eget præsidentembede og på en måde forsikret ro i Ukraine. Ukraines ambassadør her i Danmark, han hedder Mikhailo Skudatovski, han fortæller, at volden altså ikke skyldes den her verserende strid mellem demonstranter, der ønsker et tættere forhold til EU på den ene side, og så præsident Viktor Janukovits politi- og sikkerhedsstyrker på den anden. Jeg talte med ham tidligere i dag. Jeg spiller lige et klip for dig, Flemming. What is happening now in Ukraine has nothing to do with peaceful democratic events. But this is simply an attempt of a coup d'etat by certain radical elements. We call them now radical elements, but in fact, these are neo-Nazi organizations and parties who have always supported idea Ukraine for Ukrainians, and they don't care for Russia, for Europe, and for any other players of the world politics. Flemming Splidsbol, jeg kan jo næsten leve med, at nynazister får nogen på hatten, mens vi andre sidder og ser curling fra Sochi. Men er det her nynazister og bøller og antidemokratiske kræfter? Nej, det tror jeg bestemt, at det ikke er. Og det er klart, der er kommet fra det ukrainske udenrigsministerium en besked til alle ambassaderne om, hvordan de skal håndtere det her, og hvad de skal svare, når de bliver spurgt, og jeg vil gætte på, at det er det, ambassadøren kommer med. Som vi hører fra Ira, og som jeg også hører fra ukrainere, jeg kender, som jeg har været i kontakt med, så er det i høj grad almindelige mennesker, som tager del i de her demonstrationer. Vi kan ikke afvise selvfølgelig, at der er mere yderliggående folk i blandt. Vi kan også se, at der er folk med skydevåben. Og der er vist billeder af dem, og vi ved også, at flere politibetjentene er blevet skudt. Så der kan bestemt være nogen fra de her yderliggående miljøer, men størstedelen, og det er mit helt klare indtryk, det er folk, som ønsker demokratiske ændringer, og som en af mine tidligere studerende, en ukrainsk kvinde, sagde til mig, folk, som simpelthen er trætte af systemet, og som ønsker de her helt gennemgående forandringer i det ukrainske samfund. Flemming Splidsbo, lad os lige holde fast i det med skydevåben. 26 mennesker er blevet dræbt i løbet af de seneste døgn. Blandt dem er 9 politifolk. De fleste af de politifolk er, som du siger, netop blevet skudt. Lad os lige høre et klip med Ukraines ambassadør igen. According to the official data, out of those 9 policemen who were killed, practically all of them were shot by pistols or shotguns. One was burned in the house. We have another problem now. We have to find out what our police authorities say, that they are not using the firearms, then 14 persons from the riot site perished. A lot of them have got firearms wounds. So the problem is, who is lying? Jeg opsummerer lige, hvad han siger her, at de officielle data, som sagt, siger, at de her 9 politibetjente, de er hovedsageligt blevet skudt. Der er en, der så er blevet brændt, men derudover er 8 altså blevet skudt. Og det, han siger, det er, at jamen, nu skal vi jo se de her andre protestanter, demonstranter, som det jo hedder, der er døde, om de også er blevet skudt. Det er de. Altså, han siger faktisk, at de er blevet skudt. Og hvem er det så, der lyver? Fordi politiet skyder ikke demonstranter med håndvåben, siger han. Så det er så en undersøgelse, der skal i gang nu. Men spørgsmålet er vel, Flemming Splidsbo, om det her det også er tegnet på, at parterne i konflikten i Ukraine er blevet radikaliseret af de her 3 måneders konflikt? Ja, det tror jeg, det må vi bestemt konkludere. Det her det er en meget voldsom udvikling inden for de seneste 24 timer, og det er det voldsomste, vi har set i Ukraines historie, og Ukraine har været selvstændig land i 23 år. Det kommer meget pludseligt, og det viser måske noget om hvad der ligesom er blevet bygget op, og de spændinger, som har ophobet sig sådan set på begge sider. Og interessant selvfølgelig også, som vi hører her fra Ira, for at høre om, hvad der kommer til at ske i de kommende dage. Vi ved fra en del af forskningen inden for sådan noget med brug af magt over for demonstranter, at hvis man ikke er konsekvent, og hvis man ligesom tillader, at demonstranter de får frit spil, og så beslutter man på et tidspunkt at slå ned på dem, så kan det faktisk eskalere meget voldsomt, fordi demonstranterne har en opfattelse af, at man kan tillade sig så og så meget, uden at politiet sætter ind. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at det her det vil brede sig blandt en del af befolkningen, som siger, at det her det er helt uacceptabelt, at ukrainsk politi og sikkerhedsstyrker agerer på den her måde, fordi vi har et rum her, som ellers tillader, at vi faktisk godt kan demonstrere, at vi kan have den her teltlejr, vi kan gøre alle de her ting. Så på den måde kan man måske, fordi der er gået så lang tid, og man så lige pludselig gør det meget voldsomt, faktisk være med til at få det til at eskalere endnu mere. Et af de spørgsmål, der jo også melder sig, når man kigger på de her demonstrationer, vi lever jo på en eller anden måde i demonstrationernes tidsalder, og spørgsmålet er jo også tit, at hvor stor opbakning har demonstranterne egentlig? Altså er det kun en eller anden form for elite eller særligt politisk interesseret gruppe i nogle storbyer, eller er der også noget, der er en opbakning til ude i det resterende land? Hvad er din vurdering af det, Flemming Splidsbo? Er det her noget, der kan brede sig til en sådan full-blown national konflikt? Ja, det er i hvert fald noget, som kan brede sig på den måde, at alle ukrainere er nødt til at tage stilling til det. Og de folk, vi ser demonstrere, det er naturligvis et meget lille mindretal. Men der findes ude omkring i Ukraine stor støtte til dem, samtidig med, at der også er en betydelig gruppe, som egentlig er ganske godt tilfreds med den kurs, som Janukovic har haft, og gerne vil have en nærmere tilknytning til Rusland, og som synes, at aftalen med EU, som jo er på en måde er kernen i det her, simpelthen ikke var god nok for Ukraine, og det ville have alt for store omkostninger. Langt størstedelen af befolkningen forholder sig selvfølgelig passivt, og det vil de også blive ved med at gøre. Det vi så under Orange-revolutionen i 2004, hvor Janukovic også var præsident, og hvor han blev tvunget til at træde tilbage på grund af de her meget omfattende uroligheder, det var jo, at det egentlig var dybt forankret rundt omkring i det ukrainske samfund, men det var selvfølgelig en lille del, på trods af, at det måske er nogle 100.000, så det er stadigvæk mange mennesker, men det er en lille del af det ukrainske samfund, som er aktiv i det her. Flemming Splidsboel, bliv endelig hængende. Vi tager lige en afstikker til EU, fordi de her blodige uroligheder i Kiev betyder, at EU's udenrigsministre her til eftermiddag er blevet indkaldt til hastemøde om eventuelle sanktioner mod Ukraine, og det møde finder sted i morgen. Kommissionsformanden José Manuel Barroso, han siger, at EU's medlemslande snarest muligt skal vedtage det, han kalder målrettede tiltag mod dem, der står bag volden. Nu har vi ringet til dig, Morten Lykkegaard. Du er medlem af EU-parlamentet for Venstre. Velkommen. Tak skal du have. Du mener, at det er på tide, at det internationale samfund træder i karakter. Hvad er det, du synes, der skal ske? Jamen altså, det er jo helt åbenbart, at situationen er kommet ud af kontrol. At den mand, som folk har haft tillid til eller håbet på, kunne klare situationen, ikke kan magte situationen. Og EU har været for tøvende i den her, efter min mening, i den her situation. Så nu er man altså bragt i en situation, hvor man er nødt til at handle, og hvor der skal handles, så sættes meget klare signaler hurtigt. Og det er så ved, der er ved at ske nu, hvor udenrigsministeren er samlet. Jeg mener, at det, der skal til, det er, at man i første omgang får målrettet nogle aktioner, som man snakker om mod Janukovic og hans håndlanger. Og det er altså sådan noget helt konkret, som at man spærrer deres bankkonti i udlandet, at man nægter dem indrejsetilladelse osv. Den slags tiltag, man har mod den slags diktatorer og folk, der udnytter det eller misbruger deres egen samfund. Dernæst tror jeg personligt ikke på, at Janukovic kan holde som leder. Jeg synes, han har bevist, at han ikke er magt og opgaven. Så når på et eller andet tidspunkt russernes tillid til ham slipper op, så tror jeg, at han er ved at være fortid. Men det er selvfølgelig ukrainerne selv, der på en eller anden måde skal afgøre det. Når han så er væk, Janukovic, så vil der forhåbentlig komme til at ske det, at man får nogle nyt valg, man får et nyt parlament, og man får forhåbentlig også en diskussion i gang om en ny forfatning. Så skal vi jo sætte massivt ind fra de europæiske landes side med støtte, langt mere håndgribeligt og i større omfang, man har gjort hidtil, sådan at ukrainerne kan se, at der er et lys den vej. Og så skal man finde sammen med russerne, ikke mindst, fordi den her løsning, der skal tegne sig, er ikke en løsning, der går enten den ene eller den anden vej. Det synes jeg, at begivenhederne har illustreret meget, meget tydeligt. Og så på helt lang sigt, så tror jeg personligt, at vi bliver nødt til at åbne diskussionen om ukrainerne frivilligt, hvis de selv ønsker det, skal have mulighed for at blive opdelt på en eller anden måde, sådan at dem, der er vestlig orienteret, og dem, der er østlig orienteret, som det også lige blev beskrevet her, får en reel mulighed for at vælge deres tilhørsforhold. Altså, mener du, er det nye lande? Ikke nødvendigvis nye lande, men man kan jo forestille sig lige fra en teknologisk løsning, som jo var en positiv opdeling, som befolkningen selv ønskede. Men hvis det ikke er tilfældet, så er en eller anden form for autonomi måske, og centralregeringen tillader en region, en eller anden større frihed eller tilknytning til vest eller øst, hvis det er det, befolkningen selv ønsker. Men som jeg siger, det skal jo selvfølgelig kun ske, hvis ukrainerne selv ønsker det, men jeg tror på en eller anden måde... Men det du åbner op for er en deling af Ukraine? Ja, det kan du kalde det. Ja, en eller anden form for i hvert fald opdeling, som gør, at man følger befolkningernes ønsker. Det vi jo ser nu, det er jo, at når de slår hinanden ihjel i gaderne i Kiev, så skyldes det jo, at der er tilsyneladende fuldstændig uoverstigelige forskelle i, hvad mennesker ønsker. Og det skal man jo indimellem tage afsæt i, når man tænker politik. Og det synes jeg, at man godt kunne på den lange bane, understrege den lange bane, begynde at tænke det på. Lad os lige høre udenrigsminister Martin Lidegaard fra De Radikale. Han støtter også sanktioner, ligesom dig, men han har sine forbehold. En af de udfordringer, der er ved at gå den vej, som Jakob Ellemann foreslår, det er selvfølgelig, hvem er det så helt præcis, man mener har ansvaret for konflikten, og som man skal forsøge at ramme personligt. Og det er desværre et lidt komplekst billede i Ukraine, fordi at der bagved den Janukovic jo er et ret ugennemskueligt netværk af forskellige personer. Ja, der nævner han jo så din partifælle, Jakob Ellemann. Morten Lykkegaard, er sanktioner løsningen, hvis vi som Lidegaard her fortæller, ikke kan være sikre på, hvem det er, der skal eller kan rammes? Det er et komplekst billede, og det er virkelig, virkelig svært at gøre det rigtigt. Det har Lidegaard jo ret i. Jeg har så på det seneste hørt, at hans anbefalinger til sine udenrigsministerkolleger rent faktisk er, at der bliver iværksat nogle målrettede aktioner. Så jeg tror ikke, man har noget valg. Jeg tror, man er nødt til at gribe til de værktøjer i værktøjskassen, som er tilbage nu, og det er blandt andre altså de her målrettede sanktioner. Og så kan man jo kun håbe, at der ikke skal endnu mere til, fordi situationen kan jo sagtens eskalere yderligere, og så må man jo bare erkende på et eller andet tidspunkt, at man er for sent ude. Men jeg håber stadigvæk, at sanktioner vil være nok til, og at de kan målrettes de mennesker, som rent faktisk er ansvarlige for de her blodsudgydelser. Tak skal du have, Morten Lykkegaard, som altså er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Flemming Splidsboel, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Du har hørt med her hele vejen. Hvad kan så nogle sanktioner mod styret i Ukraine indeholde? Jeg kan starte med at sige, at vi skelner sådan helt overordnet mellem de her meget målrettede sanktioner, som der bliver nævnt her, og så det, vi sådan lidt populært kan kalde væk-til-væk-sanktioner. Målrettede sanktioner de går mod specifikke personer eller institutioner, i det her tilfælde altså f.eks. ukrainske politikere eller politifolk. Og det går ud på egentlig at ramme dem f.eks. materielt ved deres bankkonti osv., men også at skamme dem. Det er det, man kalder en social sanktion. Det vil sige, at de har ikke adgang til EU-området mere. De kan ikke rejse til Bruxelles, de kan ikke tage på ferie i London, de kan ikke gøre forskellige ting. Og der håber man altså, at man ved at indføre de her målrettede sanktioner mod de rette mennesker, kan tvinge dem til at ændre deres politik. Og det er et redskab, som EU bruger rigtig meget, og som jeg må sige, man har meget man har blandet succes med det. Men Splidsboel, et af udgangspunkterne for hele den her konflikt, det var jo egentlig, at Janukovic ikke rigtig ville have noget med os i EU at gøre under alle omstændigheder, så kan den form for sanktioner fra EU's side ikke bare sådan få ham til at gå over til sin gode ven Putin og sige, nå, men her har du mig? Jo, det kan det. Og hvis vi kigger på nabolandet Hviderusland eller Belarus, så har vi en præsident, der hedder Alexander Lukashenko, og han har igennem mange år været underlagt sanktioner fra EU. Han kan heller ikke rejse til EU, og han er helt ligeglad med det. Og man kunne forestille sig det samme af gældende for Janukovic, så det er ikke sikkert, at det er noget, der rører ham. Det, man eventuelt jo kan overveje, hvis man virkelig vil påvirke, det er i stedet at gå fra de her målrettede sanktioner, som er vanskelige at implementere, fordi vi er nødt til at identificere de her personer til at have de her væg-til-væg-sanktioner. For eksempel sige, jamen, Ukraine er udelukket som land simpelthen fra en række aktiviteter. Det kan være fodbold, eller det kan være Melodi Grand Prix, eller det kan være handel, eller det kan være andre forhold, som rammer ikke præsidenten, men som rammer befolkningen, og som i sidste ende får befolkningen til at kræve reformer, fordi de ikke vil være i den her situation. Men det er sådan lidt et temperamentsspørgsmål, hvad man ønsker. Ja, man kunne måske også være i tvivl om, hvorvidt det her med, at befolkningen kræver sanktioner af Janukovic, det er sådan noget, der fører så meget med os. Nu hører vi også Morten Lykkegaard sige det her, man måske godt kunne forestille sig på sigt, at Ukraine skulle deles. Tror du, at der er, hvad kan man sige, at konfliktpotentialet er så stort, at det kan blive en nødvendig løsning? Ja, jeg kan bestemt ikke udelukke det. Altså, jeg vil gerne sige, der også har talt om borgerkrig, og det ser jeg slet ikke for mig. En politisk opdeling er bestemt ikke umulig. Det, som Morten Lykkegaard nævner Tjekkoslovakiet som et eksempel, og vi kender det også fra andre lande. Tjekkoslovakiet var en føderation, og den havde to dele, som var klart opdelt. Det var to etniske områder. Den ene boede der tjekker, og den anden boede der slovakker. Ukraine er ikke opdelt på samme måde. Ukraine er en enhedsstat, der er et enkelt autonomt område, men ellers er den opdelt i forskellige regioner, på samme måde som vi også har regioner i Danmark. Og det er ikke helt klart, hvorledes man skal opdele den. Så det er et meget mudret og kompliceret billede, og folk har ikke et klart tilhørsforhold til deres egen region på samme måde, som man typisk har det i føderationer, for eksempel i Serbien eller i Kroatien eller noget andet i det gamle Jugoslavien. Så det er et mudret billede, og jeg vil sige, lige nu ser jeg det ikke. Og jeg må også sige, at det er jo det internationale samfund og Europa generelt, er ikke interesseret i, at Ukraine bliver delt, og der lige pludselig er to stater, hvor der før kun var en enkelt, og så skal man til at forholde sig til det. Så jeg tror, at vi også som internationalt samfund vil gå meget langt for at forsøge at hjælpe med at få løst konflikten, inden det kommer dertil. Tak for det, Flemming Splidsboel. På den anden side af nyhedsoverblik, så skal vi tale om, at det, man skal vare sig for, hvem man taler med. Især hvis man er journalist, der arbejder i Egypten, der skal køre retssager mod en stor flok, eller mod tre, nu kigger jeg over på Lys Windfeldt. Yes, tre Al Jazeera-journalister, som har talt med folk, de ikke skulle tale med, der var i første omgang 20 journalister, der var blevet tilbageholdt i den forbindelse. Hvad der foregår i Egypten, den tager vi lige om lidt. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Der vil formentlig fortsat blive sendt danske skattekroner til den udskældte klimaorganisation 3GI. Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen oplyser, at regeringen vil arbejde for en ny treårig bevilling på 90 millioner kroner til organisationen. 3GI og organisationens formand, Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, er blevet kritiseret for rod i økonomien. Men ifølge Mogens Jensen viser nye revisionsrapporter, at der er blevet fuldt ordentligt op på økonomirodet. Danmark støtter nu aktivt EU-sanktioner mod de ansvarlige for volden i Ukraines hovedstad Kiev, hvor mindst 26 mennesker har mistet livet det seneste døgn, det siger udenrigsminister Martin Lidegaard. Det er tid til, at Danmark aktivt arbejder for, at der bliver indført målrettede sanktioner fra EU's side nu. Lidegaard mener blandt andet, at de ukrainske magthavere skal have indrejseforbud til EU. Sanktionerne skal drøftes blandt unionens udenrigsministre på et møde i Bruxelles i morgen. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen ændrer nu reglerne for stormflodserstatning, så der kommer flere penge til ofrene. Ændringerne kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft, så ofrene for decemberstormen Bodil også dækkes ind, det skriver TV2. De forhøjede erstatninger vil komme til at koste omkring 400 millioner kroner, og det bliver danskerne selv, der kommer til at betale regningen for de højere erstatninger, der vil i fremtiden blive lagt 20 kroner årligt på den afgift, som husejerne betaler for deres brandforsikring, det oplyser Henrik Sass Larsen. Den græske betalingsbalance er for første gang i 66 år i plus. De løbende poster fra 2013 viste et overskud på knap 10 milliarder kroner for året, og det er første gang siden den græske centralbank i 1948 begyndte at lave officielle data, at betalingsbalancen er i plus. En del af forklaringen på overskuddet er de højere nettoindtægter af offentlige tilskud fra EU. Det er svært at sikre høj kvalitet, hvis man udliciterer offentlige opgaver til det private inden for ældreplejen og børnepasning, det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr, efter at Finansministeriet har bedt om at få anbefalinger til udlicitering fra en konsulentvirksomhed. Det er meget svært at definere kvalitet, når det handler om vores børn. Skal man så skrive ind, at man skal sørge for 5 minutters hygge med hver eneste barn, og hvordan skal man betale virksomheden for det? Men den nye undersøgelse om udlicitering skal bare give mere viden om, hvad der virker, siger finansminister Bjarne Corydon. Vi ved bare meget lidt om, hvordan man gør det her bedst muligt, hvordan man får mest muligt ud af sine penge, hvad der egentlig er en fornuftig måde at håndtere det på. Og det er der ikke noget politisk signal i. Det er især inden for ældreomsorg og børnepasning, at regeringen undersøger mulighederne for udlicitering. Og vejret er stadig mest skyet med regn. Stadig senere her i eftermiddag skulle der komme solstrejf. Vi venter tålmodigt. Det skal igennem nogle lag skyer, vil jeg sige. Ja, det synes jeg også, men nu ved jeg jo ikke, hvordan det ser ud i resten af Danmark. Ja. Og så er der svag til jævn vind fra sydvest og 5-8 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og her i eftermiddagen i denne time, der har vi blikket stift rettet mod udlandet. Og altså, prøv lige at høre, hos os, der får du det, som det er. Og i dag på den danske indlandsscene, der altså... Det er virkelig en grå onsdag i februar. Der sker ikke sådan de helt store ting. Der er en dame, der skal løbe et maraton nummer 500 og noget med nogle stormskader. Og det er altså sådan lidt i den kategori, vi er. Og derfor så bruger vi den mulighed til at honorere det faktum, at der sker store, mærkværdige ting ude i verden syd for de danske grænser, og det er dem, vi beskæftiger os med i denne time af Radio 24/7 eftermiddag. Og i første omgang, så skal vi til Egypten, hvor man ikke er helt så frimodig nødvendigvis, når man arbejder med det, vi arbejder med, Louise Windfeldt Høgberg. Nej, fordi i morgen, der begynder retssagen mod flere journalister fra den arabiske tv-station Al Jazeera. De er anklaget af de egyptiske myndigheder for at være det, der bliver kaldt medskyldige i terrorisme. Men siger flere internationale medieorganisationer, at det her det handler i virkeligheden om at lukke munden på dem, der kritiserer militærstyret i Egypten. Nu har vi ringet til dig, Pernille Dahler Kartel. Du er Danmarks ambassadør i Egypten. Velkommen. Tak. Den officielle forklaring på Al Jazeera-journalisternes tilbageholdelse er altså, at de er medskyldige i terror. Hvad er det mere konkret, de anklages for at have gjort? Som I netop også nævner, så er retssagen mod dem jo ikke startet endnu, da vi forventer, at det første retsmøde vil finde sted i morgen. Og her vil det så stå klart præcis, hvad anklagerne er, håber vi. Udover de tre journalister er der jo så netop også en gruppe af de lokale Al-Jazeera-medarbejdere, som er under anklage. Og det, som er kommet frem om anklagerne indtil videre, er, at de tre anklages for at støtte de egyptiske medarbejdere, som så anklages for at have sluttet sig til en terrorgruppe, og de tre anklages for at have støttet dem med finansiering og udstyr og informationer. Og samtidig forlyder det så også, at de vil blive anklaget for at have sendt ukorrekte nyheder og spredt negative rygter om tilstanden i Egypten, og for at være i besiddelse af kommunikations- og filmudstyr uden at være akkrediteret som journalister og uden at have tilladelse til at have dette udstyr. Men det er, altså, som sagt, så får vi nok et bedre overblik over det i morgen, hvis altså retssagen starter. Hvordan behandles denne her sag om de tilbageholdte journalister i de egyptiske medier? Egypten er jo et meget polariseret land nu, og splittelsen mellem den del af befolkningen, som støtter overgangsmyndighederne, og de, som fortsat støtter de muslimske brødre, er virkelig markant. Og i den del af befolkningen, der støtter overgangsmyndighederne, der anses Al-Jazeera for at være de muslimske brødres talerør. I de egyptiske medier, der behandles sagen derfor, sådan, hvad skal man sige, inden for den forståelsesramme af Al-Jazeera-journalisterne, bliver betegnet som spioner, der skal smides i fængsel. Men der er også medier, ikke så mange, men de er der, som påpeger problemet med, at anklagerne mod de tre er ukonkrete, og der er bekymring for, at hvad det kan få af konsekvenser for pressen generelt, hvis den bliver offer for det politiske opgør, der foregår i Egypten på tiderne. Ja, hvilke konsekvenser kan det gå hen og få for pressefriheden i Egypten? Jeg tror, det måske er lidt for tidligt at sige. Altså, sagen mod Al-Jazeera-journalisterne er jo en blandt en række af sager, som kører mod egyptiske journalister og udenlandske journalister. Og det skaber jo grundlag for bekymring. Og på grundlag af Al-Jazeeras særlige status i Egypten, skal man være lidt forsigtig med at drage for mange konklusioner alene på baggrund af den her sag. Men samtidig er det klart, at den her sag og de andre sager kommer til at blive fuldt meget tæt, både i sagsforløbet og rettergang, men også i udfaldet, og så må vi se, hvad der kommer til at ske på pressefrihedssiden. Som ambassadør i Egypten, der følger du jo også nyhedsbilledet. Altså, kan du prøve sådan, altså, når man ser Al Jazeera i Egypten, har man så på fornemmelsen, at de står og jubler af broderskabet og vil klappe dem hele vejen tilbage i regeringslokalerne? Altså, har man en fornemmelse af, at det skulle være en specielt biased dækning, man får der? Jeg vil i hvert fald sige, at mange egyptere anser særligt den arabisksprogede del af Al-Jazeera for i bedste fald at være tendentiøs i sin dækning af protesterne mod og for Morsi, og i værste fald for at opildne til vold og stå i ledtog med terrorister. Og andre anser så selvfølgelig modsat Al-Jazeera for at være et af de få arabisksprogede tv-kanaler, som har været kritisk over for udviklingen i landet i den sidste tid. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at der er også regionalpolitik i det her. Og som man må få ind i betragtning, hvis man skal forstå Al-Jazeeras rolle i Egypten. Al-Jazeera er jo baseret i Katar, og Katar, det spiller ind, at Katars indflydelse i Egypten er reduceret, efter at de muslimske brødre blev fjernet fra magten. Og at der så nu er andre regionale spillere, som Saudi-Arabien og nogle af de andre golflande, som overtager den rolle. Og en del af spillet omkring Al-Jazeera skal altså forstås i forbindelse også med hele det her regionale opgør om, hvem der spiller hvad for en rolle. Men når det så er sagt, så er det klart, at problematikken om de udstandte journalister i Egypten, den er alvorlig, og den er bredere end bare, hvad sagen om Al-Jazeera handler om. Tak skal du have, Pernille Dahler Kartel, der altså er Danmarks ambassadør i Egypten. Og Gertrud, vi bliver jo i Afrika. Jamen, det gør vi faktisk. Altså, og der, nu vil jeg jo lige tilføje, at selvom når man lytter til radio og nyhedsproduktioner, så får man jo det indtryk, at alting i hele verden er helt forfærdeligt hele tiden. Og der vil jeg bare lige anføre, at der er også rigtig mange steder, hvor ting i dag foregår fuldstændig fredeligt, hvor folk er nede og køber mælk og leverpostej, eller den lokale version af en leverpostej. Men det er ikke det, vi dækker her. Det er derfor, det bliver sådan lidt kaos i forskellige verdenshjørner. Og nu er det et afrikansk verdenshjørne, vi altså bliver i Sydsudan. Mm, ja, fordi i Sydsudan, der er der udbrudt nye kampe på trods af den våbenhvile, som det lykkedes at få på plads i januar. Regeringsstyrker og tropper, som er lojale over for den fyrede vicepræsident Riek Machar, de beskylder hinanden for at stå bag den vold, som i det seneste døgn er brudt ud oppe i den nordlige del af landet. Velkommen til dig, Holger Berndt Hansen. Du tak. Er professor emeritus på Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Hvor bekymrende er det, at parterne nu begyndt at slås igen? Ja, det er jo ret bekymrende, for det betyder jo virkelig, at den våbentilstand, som blev indgået tidligere, ikke rigtig længere eksisterer. Og det er en af de større provinsbyer, Malakal, oppe tæt på olieproducerende områder, også tæt på grænsen til det, vi kan kalde Nordsudan, hvor tingene er brudt ud. Og det tyder alt på, at faktisk at det, man kalder oprørsstyrkerne, har erobret byen. Og det er, der er nok et særligt forhold her, vi skal tage med ind, som pludselig er kommet frem på, også blev nævnt i parlamentet i Sydsudan i Juba her i mandags, nemlig at store dele af regeringshæren er begyndt at gå over til oprørerne og kæmpe sammen med oprørerne. Og det giver ligesom en ny situation, også for de forhandlinger, der nu skal til at i gang. Hvad er det, oprørerne regner med at få ud af at sætte sig netop på den her olierige provinsby? Ja, dels får de jo sådan en stærkere position, magtposition, end de ellers ville have haft. Også fordi de kan på den måde ligesom være med til at stramme grebet om halsen på centralregeringen, eller den officielle regering, fordi den mange kommer til at mangle de indtægter. Olieproduktionen er allerede gået ned med ca. 25%, og de kinesiske og andre asiatiske oliearbejdere er flyttet derfra. Så, og det kan jo kun, det nye kampe kan kun ligesom betyde, at det går måske kun en vej nedad. Og så skal vi også lige huske på, at langt størsteparten af indtægterne i Sydsudan, det kommer fra olie. Så det her, det er meget vigtige penge, vi taler om. Ja, netop. Ja. Hvordan kan det egentlig være, at du siger, at regeringstropperne begynder at skifte side over på oprørsstyrkerne? Hvorfor det? Ja, det er også lidt overraskende, at det sker, også i det omfang, det sker. Men det skyldes nok, at vi ikke helt har forstået konflikten tidligere, rigtig opfattet konflikten tidligere. Det er ikke kun en strid mellem to parter, mellem præsidenten Salva Kiir og den tidligere vicepræsident Riek Machar, men den har også fået andre elementer nu, hvor det, rundt om i landet er der begyndt at komme forskellige grupperinger, der ønsker at være med ved fadet, og ligesom har forskellige alliancer med dele af militæret. Så militæret går nok over og kæmper sammen med, hvor meget de egentlig støtter Machar, og hvor meget de støtter deres egen sag. Det er lidt usikkert. Så situationen er altså mere flydende efterhånden, end man har kendt den tidligere. Og det her hænger vel også i den grad sammen med, at når vi kalder Sydsudans hær for en hær, så er det jo faktisk ikke en hær, men en masse militser, som sammen kæmpede på samme side i Sudans borgerkrig, og derfor er det ikke sådan en integreret enhed, og derfor kan man heller ikke være sikker på loyaliteten. Ja, det kan man netop ikke, og netop også, da de kæmpede for uafhængigheden, der kæmpede de også nogle gange imod hinanden. Altså, Riek Machar var jo den, der kæmpede imod væsentlige dele af den anden del af hæren. Så den der, hvor loyaliteten egentlig ligger, og hvad det betyder, at de svinger over, men i hvert fald har de her på det seneste, altså ikke længere støttet, kan man så sige, Riek Machar og præsidenten, og hans præsidentembede og hans regering, men altså ligesom støttet i hvert fald, kæmpet sammen med oprørsstyrkerne. Og nu kan man så sige, at med de seneste døgns begivenheder, der er situationen så blevet endnu mere mudret. Det er blevet svært at egentlig gennemskue, hvem der egentlig kæmper mod hvem. Samtidig så har vi nabolandet Uganda, som også har soldater i Sydsudan, der støtter Salva Kiir, altså den siddende præsidents side. Hvad i alverden skal der til for at få en våbenhvile på plads? Ja, det bliver altså meget besværligt at få den på plads, fordi dels Uganda har jo grebet meget håndfast ind i konflikten, har også været med i de seneste dage med deres luftvåben omkring byen Malakal, her altså uden den store succes. Og jo flere der ligesom forsvinder fra regeringstropperne, jo mere nødvendig bliver Ugandas styrken, og derfor har man sådan appelleret til dem, at de fortsat skal blive fra centralregeringens side, så lidt, og man betaler oven i købet Ugandas hær for, hvilket jo også er et dræn med finanserne, at de er til stede og hjælper med til. Så det forplumrer situationen, og det forplumrer også den regionale situation af Uganda, så entydigt har taget parti for centralregeringen og Salva Kiir. Men parterne var jo egentlig i sidste uge gået i gang med at prøve at få sådan nogle egentlige fredsforhandlinger i gang. Saboterer de her nye kampe ikke den proces? Jo, det gør de, og det er jo også, at det gør det. Dels har der jo været, hvem der skulle egentlig deltage. Og der har man jo haft en gruppe af dem, man kalder de fængslede nede i, som man formodet var allieret med Riek Machar. Og... Ja, det skal vi måske lige huske lytterne på. Altså, der var de her 11 personer, som var loyale over for Riek Machar, den fyrede vicepræsident, som blev fængslet i december, fordi at Salva Kiir, præsidenten, sagde, at de planlagde eller stod bag et kup. 9 af dem, eller 7 af dem, er senere blevet løsladt. 4 er stadig fængslet. Ja, og det har jo været sådan stridsspørgsmålet, eller stridspunktet siden, at Riek Machar har sagt, at disse her folk, som egentlig er mine folk, siger han, de er fængslet uberettiget på grund af, at de bliver beskyldt for statskup, hvilket er helt forkert, så de skal altså løslades og kunne deltage i forhandlingerne. De 7 af dem blev så løsladt og fløjet øjeblikkeligt til Kenya, og derfra er de så, kan de nu komme videre til at deltage i forhandlingerne. Det der, og de 4 sidder så tilbage og siger, jamen de får også nok blive løsladt, men de skal gennemgå en retssag først, og det er jo altså usikkert, og der har man altså kæmpet for, at de skal med. Den seneste udvikling er så, at disse 7, og måske de 4 andre, der sidder tilbage, pludselig begynder at sige, nå ja, men vi er så en tredje gruppe. Vi er ikke nødvendigvis allieret med, vi vil have en selvstændig repræsentation, og det gør så altså, og det har man, da man startede fredsforhandlingerne de seneste her i sidste uge, der var det netop et stridsspørgsmål, og hvilken linje indtog de 7, og hvor meget skulle man vente på, at de 4 andre kunne komme, og sådan noget. Så det, også det forplumrer altså billedet for, at man overhovedet kan nå et resultat. Og så for at med risiko for at forplumre det endnu mere her til sidst, hvilken rolle spiller Sudan, altså som jo udgjorde en nationalstat sammen med Sydsudan, men udkæmpede en blodig borgerkrig i årtier, indtil Sydsudan blev uafhængig? Ja, det ved man ikke rigtigt. De har jo egentlig på papiret holdt sig meget pænt i skak, hvilket har været lidt overraskende. Men der er rygter om, at nogle af deres militser, som de jo er gode til at få finansiere og skabe, også har været inde og været med til at kæmpe nogle gange på Riek Machars side, eller på nogle Salva Kiirs side, præsidents side, fordi de synes, det er den mest pålidelige side. Men der har altså været nogle provokationer her på det seneste år for det, man kalder Nordsudan. Den ene er, at regeringsstyrkerne til Sydlandet bevægede sig, og politiet bevægede sig ind i den Abyei, den olierige provins, som netop er et stort stridsspørgsmål mellem de to lande. Hvem tilhører den? Hvor skal grænsen egentlig gå? Ja, det er det, der er lidt paradoksalt. Man har de her to lande uden en fast grænse. Ja, ja. Og den anden ting er, at, og det øger jo kun den regionalisering, som man er meget bange for fra AU's side, fra den afrikanske unions side, fra USA's side og andre deltagers side, at man får en regionalisering. For man har også set en anden milits, nemlig den, der hedder JEM, Justice and Equality Movement, fra Darfur, som kæmper mod Nordsudan. De har også begyndt at blande sig og komme ind i Sydsudan og virke der. Så altså dette her krav om, at man nu skal fremmede styrker ud, inklusive Uganda og militser fra nord og andre steder fra, det er nok et afgørende træk for, at man overhovedet kan ligesom få måske en lille smule orden på tingene. Og dette kommer så, at man ved fredsforhandlingerne ud over de fængslede og det nu løsladte skal med, så er der også begyndt at sige, jamen, der er andre parter i den konflikt end lige de to hovedpersoner. Det er civilsamfundsorganisationer, kirkerne og andre de ungdommen og sådan noget, som kræver, at de også skal være repræsenteret. Og det kan jo altså give den mere repræsentativ forhandlingssituation i Addis Ababa, hvor fredsforhandlingerne forekommer. Det kan mildest talt også altså gøre det så usikkert, hvem er egentlig med, hvem støtter hvem, og hvor er det egentlig, man skal ende henne. Så det ser lidt mørkt ud i området. Ja, i området i det hele taget, Holger Berndt, hen til sidst, altså, nu ser vi jo også nogle forfærdende historier, der kommer ud af den centralafrikanske republik, og det er ikke, fordi vi skal gå i den retning, men i hvilket omfang er det her, vi ser i Sydsudan, noget, der foregår mellem militser og bevæbnede mænd, der ligesom vælger at gå ind i det her, og i hvor høj grad er det noget, der går ud over en civil befolkning? Ja, det er i høj grad sådan set begge dele. Det er militser, der kæmper i den centralafrikanske republik, er det sådan jo to slags militser, der kæmper i Sydsudan, er det mere forvirret. Men det går i alle tilfælde meget voldsomt ud over civilbefolkningen. befolkningen. Vi ser jo, og det er også det, der kan gøre situationen meget betænkelig fra Sydsudan, og det gør man for øvrigt fra Centralafrikansk Republik, masser af flygtninge. Man har internt fordrevne, som er et uroelement i sig selv, men man har altså også folk, der flygter over grænserne, og dermed skaber usikkerhed i de grænseområder. De kommer til Uganda, de kommer til Etiopien, og de kommer også til Sudan, og det i sig selv jo forvirrer hele billedet. Så man har altså det civilbefolkningens og dens skæbne er meget afgørende, både for humanitære hensyn, men også af nogle politiske hensyn. Tak for besøget, Holger Bernd Hansen, professor emeritus på Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag. Hører både aktuelle spillere i dansk politik. Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt. Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri. Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. Ja, i den halve time, der har vi rundet en retssag i Kairo, og så har vi lige været en tur i Sydsudan. Nu skal vi faktisk tilbage til Egypten, Louise. Det skal vi. Fordi alle turister, de skal ud af Egypten inden i morgen, ellers så risikerer de at blive angrebet. Sådan lyder det fra den islamistiske militante gruppe, der hedder Ansar Bayt al-Maqdis, og det betyder altså på dansk Jerusalem støtter. Og det er ikke tomme trusler, det fortæller Rasmus Alenius Boserup, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Det er der flere grunde til, men i udgangspunktet skal vi jo tage det alvorligt som en trussel på Sinai-halvøen, og Sinai-halvøen er jo ligesom et klassisk turistmål, og det er også her den sidste sådan større handling, hvor tre koreanere og sydkoreanere mistede livet, skete. Og alle, der har tænkt sig at tage til Sinai på ferie af den ene eller anden art, og er udlænding, bør tage det her alvorligt, fordi gruppen har vist sig i stand til at gøre det, og vil nok også være i stand til at gøre det igen. De har over det sidste sådan halvårstid, de har eksisteret nogle år, ikke? Men over de sidste halvårstid var meget dygtige til at angribe politi og militær, og det blev sværere for dem efter al sandsynlighed, de er mere sådan på mærkerne, der skal vi sige, de væbnede styrker. Og så er de altså nu flyttet sig over i de her lidt blødere mål, og det bør man jo tage ganske alvorligt. De har gjort det en gang, de kommer nok til at gøre det igen også. Ja, lad os lige høre, hvad det er for en gruppe, der har været meget aktiv på det sidste. Christine Ratter, hun fortæller her. Den 24. december dræber gruppen 16 personer, heriblandt 14 politimænd, da de bomber en politistation i Mansour i Egypten. I slutningen af januar står gruppen så bag en række bombninger i Kairo. Her bliver i alt 8 personer dræbt og 75 såret. Og den 25. januar skyder de en militærhelikopter ned i Sinai-området. Besætningen på 5 personer bliver alle dræbt. Senest stod gruppen i søndags bag en eksplosion i en turistbus på Sinai-halvøen. Eksplosionen dræbte 3 sydkoreanske turister og en egyptisk chauffør. Yderligere 14 turister blev såret under angrebet. Ja, Rasmus Alenius Boserup, hvad er det for en gruppe, vi har med at gøre her? Altså, hvad er deres politiske mål? Ja, altså de oprindeligt, da de blev skabt, så, eller der hvor de dukkede op i hvert fald første gang, lige kort efter at Mubarak var blevet væltet, helt tilbage i 2011, der var det en gruppe, som var meget optaget af den palæstinensiske sag, og de hedder jo også Jerusalems støtter, og det er altså Jerusalem forstået som en arabisk og islamisk vigtig by, som de har skrevet sig ind i den sådan fortælling, at det er mod Israel, og det er mod alle Israels støtter ude i verden. Og det er noget, man typisk i dag kalder al-Qaida. Så kan vi diskutere, er det al-Qaida, og har al-Qaida seniorlederskab overhovedet på nogen måde noget med det her at gøre? Det er der meget, der tyder på, at de ikke er direkte affilieret. Men de er nogen, der har samme, skal vi sige, grundvision, der hedder hele verden, specielt zionister, Israel og USA og Frankrig og andre sådan hovedstormagter i verden, er imod muslimer. Og herunder er Jerusalem altså et vigtigt punkt for dem. Så det var det, de startede med, da Mubarak faldt, og de dannede sig selv og tænkte, hov, nu er en mulighed for, at vi også kan lave politik igen. Og de er altså Sinai-baseret, det vil sige, de ligger det her grænseområde op til Gaza, men også op til Israel og Eilat her, hvor den sidste sprængning skete inde på den anden side af den. Er grænsen mellem Egypten og Israel, det var også der, hvor deres første sådan, terrorhandlinger faktisk fandt sted inde i Israel. Så har de så senere, sådan, over det sidste par år, og meget, meget stærkt siden, kuppet mod den folkevalgte Mursi, altså det muslimske broderskabs islamistiske præsident i Egypten. Da han blev kuppet for et halvt år siden, så skete der et skift ret markant i, hvad de egentlig gik sådan hårdt efter. Og nu har de brugt et halvt års tid på at være efter netop, som vi også hørte, altså politi og militær i lang tid i Egypten. Så de blev mere egyptificeret i deres strategi. Jeg tror, de øjnede en mulighed, der hedder, nu har man fjernet broderskabet, den store folkelige islamisme, der er kun os tilbage. Altså, at de ligesom var deres moment nu, at komme ind som en militant islamistisk gruppering, der kunne overtage og måske fange nogle af de folk, der var på flugt fra repressionen af broderskabet. Og det har hele tiden været et virkelig ret reelt scenarie. Men er det så dem, de rekrutterer? Er det, hvad skal man sige, dem, der har støttet eller været medlem af broderskabet, der jo nu er blevet stemplet som terrororganisation? Vi ved ret lidt om det der. Altså regimet i Egypten er meget optaget af at sige, ja, alle de her handlinger, det er broderskabet, der gør det, og det er åbenlyst noget sludder. En masse af de her folk er beduiner op fra Sinai, som er et sådan notorisk marginaliseret og også ret så det, man vil kalde radikaliseret område. Fattige og presset af sikkerhedstjenesterne og har været det i lang tid. Det har været sådan et lidt en subordinate område med nogle beduingrupper, der luskede lidt rundt, der havde deres egen lidt grænsehandel og andre ting. Jeg vil ikke huske de her tunneler ind til Gaza, som man har hørt meget om. Det var blandt andet grupperinger, der havde den der sådan lidt skal vi sige, lyssky operationelle forhold til statsmagten. Så vi har altid vidst, der var et problem med dem. Men at de skulle være broderskab som sådan, eller repræsentere broderskab, eller broderskabet skulle have sådan affilieret sig med det her, det er der intet, der tyder på. Tværtimod, så er broderskabets måde at lave politik på stik modsat. Altså, de er legalister, de fordømmer hver gang, der er en af de her handlinger. Og det er jo ligesom den brede masseparti, som siger, at vi vil slet ikke noget med terrorisme, og omvendt bryder de her al-Qaida-grupper så meget, meget lidt om broderskabet. Så det er sådan et retorisk trick fra systemet i Egypten for øjeblikket at sige, at alle terrorhandlinger de er begået af broderskabet. Og det gør de selvfølgelig, det siger de selvfølgelig, fordi det hjælper det egyptiske nuværende kupstyre med at legitimere, at de smider folk i fængsel, som faktisk, efter min mening, ikke burde være i fængslerne, nemlig de muslimske broderskabsrepræsentanter. Men nu har den her gruppe så sagt, at fra i morgen, så risikerer turister i Egypten at blive angrebet. Hvordan kan vi forvente, at det egyptiske styre vil reagere på den her melding? Kan vi forvente, at de nu vil slå hårdt ned? Ja, de har slået meget hårdt ned over de sidste virkelig en par år. Der har været masser af store militære operationer. Vi har også hørt netop om, at der også var helikopter, der blev skudt ned, og det har været sådan ret voldsomme kampe. Altså, ja, der var alle mulige tal, men mellem 50 og 100 landsbyer har blevet angrebet med Apache-helikopter og alt muligt andet op i Sinai over de sidste par år. Så der har været sådan en stigende sikkerhedstrussel og en stigende håndtering af det. En af de ting, der var problemet på Sinai, traditionelt var, at fredsaftalen med Israel gjorde, at man ikke måtte opruste på Sinai, så det har også været svært for militæret at få lov. Og allerede for halvandet år siden blev der forhandlet nogle sådan justeringer af den fredsaftale, der gjorde, at Egypten kunne ligesom sende mere militær ind og håndtere det, der allerede dengang begyndte at blive et problem. Men det er altså kun steget over det sidste halve år. Flere og flere terrorhandlinger, og nu også det her sidste, vi har hørt om, altså blødere og blødere mål. Og det er svært for en, skal vi sige, en politistyrke eller en militærstyrke faktisk at sikre sig mod, at man snupper et par civile, der er ubevæbnede hister her. De kan sikre sig selv på meterafstand og stå med, altså skyde på alt, hvad det bevæger sig ind mod en politistation, eller sikre i en vis grad deres robbetransporter frem og tilbage. Men det der med at beskytte civilbefolkningen herunder turister også, er en meget, meget svær opgave. Så derfor er der en god chance for, at de vil forsøge mere, endnu mere intens, men at de faktisk også vil misse det. Altså, det er meget, meget svært, og det ved fra alle mulige andre konflikter, er det der med sådan helt at beskytte turister, det kan man nok ikke. Hvornår de så vil slå til, hvad de har i baglommen af planer og sådan små halvinfiltrerede områder i turistresort, hvor de kender en dørmand eller et eller andet, det ved jeg af god grund ikke en dyt om. Men, og hvad for en slags timing, der ligger på det der, er det inden for de næste uger eller de næste par måneder, det ved jeg heller ikke. Men de sådan analoger, vi kan lave og se, hvor har man andre steder haft den her slags udmeldinger, hvis ikke I gør sådan, så vi gør sådan. Og hvordan har den her gruppe selv håndteret, når den tidligere har gjort det? Ja, den har altså gjort det, den har sagt. Altså, hvis ikke sådan og sådan, så vil vi angribe politi og militær, og så begyndte de at gøre det. Og nu har de så meldt ud af ovenikøbet efter først at have gjort det, altså slået en række civile jo, altså ubevæbnede sydkoreanere ihjel, sagt, at det her kommer der mere af. Så der er en god grund til at tro, at det får vi mere af, og det er klart. Det vil kun føde ind i denne her meget, meget tilspidsede situation, vi har for øjeblikket i Egypten, hvor sikkerhedsstyrkerne har en rigtig god grund til at fare hårdt frem, og det politiske system giver dem mere og mere lov. Det her det bliver et større og større sikkerhedsproblem, ikke bare som hård sikkerhed, men også som altså politisk økonomisk. Kan man ikke fremvise en eller anden form for stabilitet i Egypten, så er det svært at få investorer, herunder selvfølgelig turister til landet. Og det vil alle egyptere på en eller anden måde bekymre sig om, alle undtagen dem, der er med i gruppen. Men, altså en stor del af den egyptiske offentlighed vil også synes, det er okay, at der kommer en hård repression. Så det kan vi godt forvente også, at det vil være svaret på det. Og det sagde Rasmus Alenius Boserup, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Også tak til Louise Windfeldt Høgberg, vores internationale redaktør, som nu har forladt studiet efter at have brugt den seneste time her i selskab med mig, hvor vi altså har taget grundigt fat i det internationale stof, som fylder rigtig meget på dagens dagsorden. I den kommende time, jamen, der løser vi lidt op på sådan det meget blodige, drablige her på eftermiddagen. Vi skal som sædvanligt have rundet nogle aktiemarkeder og se, hvordan humøret har været der på denne grå onsdag i februar. Set om det lukker i grønt eller rødt her om 40 sekunder for at være helt præcis. Derudover skal vi også, det er udlandsstof, men det er en lidt anden genre, end vi måske plejer, fordi de har en fejde på Færøerne, som handler om noget så usædvanligt politisk fejdestof som alfabetet. Hvilke bogstaver, eller bogstaver, om du vil, skal der være i det færøske alfabet? Der er nemlig nogen, som ikke officielt hører til i deres remse, men som man måske alligevel kunne have godt brug af. Spørgsmålet er så, om de fortjener sådan helt officielt fra officiel side at blive optaget ved lov. Det kigger vi på om lidt. Klokken er 17.